राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2056 24 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परमात्मा सत्य है, सब जगह परिपूर्ण है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए खास चीज है कुछ नहीं करना। कुछ भी न करे तो उस स्थिति परमात्मा में ही होती है। क्रिया और पदार्थ दो है प्रकृति के। करना न करना दोनों क्रिया में है। करना भी न करना भी नहीं बतस्य कृते न अर्था न अकृते नहीं कर। न करने से मतलब है न करने से मतलब है। न शास्य सर्वभूतेषु पश्चिदर्थम विकास है। किसी प्राणी के साथ में कोई प्रयोजन नहीं है किसी प्रकार का। करने से न करने से किसी प्राणी के साथ कोई संबंध नहीं। स्वतः संबंध विच्छेद है स्वाभाविक। संबंध अपना माना हुआ है। अपना माना इस वास्ते अपने पर इस जिम्मेवारी है। अपने अगर न मानते तो हमारे पर जिम्मेवारी खुश हम मुक्त वही होते। तो पदार्थों के साथ और क्रिया के साथ और व्यक्ति के साथ हमने संबंध माना है और संबंध माना हुआ ही हमारे ऊपर दे रहा है और हमारा माना हुआ ही हमें मिटाना है। हमारे मिटाना क्या है? जो माना अपने वो मिटाना है। किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं, क्रिया के साथ संबंध नहीं, पदार्थ के साथ संबंध नहीं। क्रिया पदार्थ और व्यक्ति ये बांधने वाले नहीं है। इनके साथ में अपना संबंध जोड़ना ये बंधन है। वो संबंध जोड़ने में भी दो तरह का संबंध है। एक हम उनसे सेवा करें ये संबंध है, एक उनसे सेवा लें ये संबंध है। तो सेवा लेने का संबंध है वो तोड़ना है, वो बांधने वाला है। सेवा करने का बंधन वो तोड़ने वाला नहीं है। संबंध क्या है? अपने से वो सभी सेवा कर दी और उसका मतलब नहीं है। बने उनसे कामना करे तो हम बन जाते हैं। कामना न करके सेवा कर दी। कामना करना हमारा अनुचित है। क्योंकि दूसरे की कामना हम क्यों करें, हमारा हमारा हमारा साथ है, उसी कामना की जरूरत नहीं और उनसे हमें रहना नहीं, तो सेवा क्यों करना है, उनसे सेवा दी है, हमारा निर्वाह हमारे अकेले से नहीं होता, हमारे निर्वाह के लिए वे सहायक होते हैं, इस वास्ते उनकी सहायता के लिए हमें सेवा कर देना है, उनकी वस्तु उनको दिल कामना किस बात की, कामना तो तब हो जो हमारी वस्तु उस दें तो उसके पहले अपने आप को उस दिया नहीं, सब संसारी चीजें है ये क्रिया और पदार्थ और व्यक्ति ये संसार की है, हमारी नहीं है, ना हमारी व्यक्ति है, ना हमारी वस्तु है, ना हमारी क्रिया है, ये उनकी क्रिया है, उनकी क्रिया को जो हमने अपने मान लिया है यही बंधन है, किसी को अपनी न माने अपना न माने अपना समझ न जुड़े तो बंधन कोई है ही नहीं, अपना जुड़ा हुआ बंधन है, अपना इस वास्ते अपने को ये तोड़ना है, हमने दिया है उनको लिया है वो लेने का बंधन है, किसी के मर जाने से जो शोक होता है वो शोक जितना ही उनसे सुख लिया है और सुख रहने की आशा रखी है, इन दो से दुख होता है, ना सेवा दी है ना लेने की आशा है, उसे मरने सुख में दूर ही होता है, तो वास्तव में सुख की आशा यही बंधन है, सुख भी वो संसार और शरीर से लिया जाए सुख, इस सुख की इच्छा है वो बंधन है, परमात्मा विषय सुख है वो बंधन कर्म नहीं है, वो स्वाभाविक है सबका है, व्यक्तियों से पदार्थों से वस्तुओं से जो सुख लेते हैं वो सुख लेना है बंधन करना है, वो सुख की जितनी इच्छा है उतना ही बंधन है, सुख सुख इच्छा छोड़ दी बंधन छोड़ गया, इस वास्ते किसी से संबंध अपना नहीं करना है, अपने सबकी सेवा करना है, सेवा करना है इस वास्ते सेवा ली है तब हमारा निर्वाह हुआ है, हम बड़े हुए हैं तो सेवा ली है, इस वास्ते उनकी वस्तु में ली है, उनकी वस्तु में उनको दे देनी, और उनकी वस्तु उनको दे दी, उनकी सेवा उनकी कर दी, मुक्त हो गए, हमने जो संबंध जोड़ा है वो हमारे स्वार्थ के लिए वो संबंध बांधने वाला है, हम स्वार्थ का संबंध जोड़े केवल उनकी सेवा ही कर दे और कोई मतलब नहीं अपना, तो कर्मयोग होता है ये, फिर कमार समझ नहीं जाएगा, इससे संबंध विच्छेद होता है, संसार से संबंध विच्छेद होता है, सेवा से संबंध विच्छेद होता है, इच्छा लगने से संबंध होता है, अपने संबंध नहीं, अपने कोई मतलब नहीं, और उनकी वस्तुएं है हमारे पास जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये तीनों शरीर प्रकृति का है, यह प्रकृति ये सब संसार है, इन शरीरों से मन से बुद्धि से इंद्रियों से जो सुख लिया है वो गलती करी है, सुख न ले करके दूसरों सुख पहुंचा दिया ठीक हो गया और हो जाएंगे बदन मुक्त हो जाएंगे, किसी वस्तु से सुख नहीं लिया, किसी व्यक्ति से सुख नहीं लिया, किसी क्रिया से सुख नहीं लिया, तो मुक्त है, सुख लेते हैं वो बदन होता है, शुक्र जो क्रियाशील पदार्थ है व्यक्ति से वस्तुओं से लेते हैं वो बंधन होता है। जो सुख स्वाभाविक है स्वतः है वो बाधने वाला नहीं होता, स्वाभाविक वो स्वाभाविक सुख का नाम आनंद है, उसको आनंद कहते हैं। ये संबंध में होने वाले सुख और दुख दो है, ये दुख के जोड़े का सुख है। सुख के साथ रहने वाला दुख है, इस दुख में सुख होगा, सुख में दुख होगा, इसमें भी दुख है उसे परवाह नहीं करे। दुख का एक होता भोग, एक दुख का होगा परवाह। दुख का भोग है बंधन करता है, दुख का जो प्रभाव पड़ता है वो मुक्ति करता है। प्रभाव पड़ता है दुख का भोग नहीं होता, दुख ही नहीं होते, दुख आता है, दुख का असर पड़ता है। उस असर पर जो हम स्वीकार करते हैं तो दुख होता है, असर पड़ता है हम दुखी नहीं होते तो वो दुख का भोग होता है। उसे जो भोग है भोग की इच्छा उमड़ जाती है, और दूसरे व्यक्ति से वस्तु से पदार्थ से सुख देना नहीं है, उसे निर्दय रहना है, तटस्थ रहना है, शांत, उसे कोई मतलब नहीं है। ना व्यक्ति से मतलब है, ना वस्तु से मतलब है, ना किसी क्रिया से मतलब है, अपना कोई मतलब नहीं तो बंधन नहीं। अपना अपनी सेवा मैंने स्थिति कर दी, इस सेवा के लिए ढूंढना ही सही, जो सामने आ जाए वो कर दिए। कुत्ता और गधा हो, कोई हो, किसी को दुख हो तो सुख सेवा कर दिया है। उसका कोई चिंतन नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। सेवा वो करनी उनकी जो चीजें हमारे पास है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये प्रकृति की है, तो इनके द्वारा सुख, इनके द्वारा सुख पहुंचाना है, और स्वयं को ना सुख पहुंचाना है तो पहुंचाना है, न सुख लेना है न दुख लेना है, स्वयं शुद्ध है। जैसा सामग्री जीती है वो संसार की है, अपने नहीं है, अपने परमात्मा का अंश है। परमात्मा में लगना हमारा काम है, क्यों है कि भगवान से विमुख होकर संसार में लग गए। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सठा इंद्रियाणी प्रतिष्ठाने कर सती है मन सठा, ये इंद्रियम प्रकृति में स्थित है, इसको खेचता है, इसको अपनी मानता है, बस यहां से बंधन है। और मम ए वंश मेरा अंश है, ईश्वर से प्रति प्रकृति में रहना है, किसी से सुख लेना नहीं है। ये सुख लेना है ये बंधन है, ये फिर आदत खराब होने से सुख लेने की इच्छा होती है, सुख लेने की इच्छा ज्यादा बढ़ने से फिर डाके डाका डालता है, चोरी करता है, छिपाव करता है, दम करता है, पाखंड करता है, ये तरह तरह के सुख लेने के लिए चेष्टा होती है, उसमें सब पाप बनते हैं। और सुख देना ही नहीं है, सेवा ही करना केवल, तो कोई मतलब ही नहीं है। सेवा करना वही है जो सेवा की वस्तु हमारे पास है, हमारे पास है नहीं तो वो हमारे सेवा करनी हमारे पास लागू ही नहीं होता। पैसा हमारे पास होता है तो पैसा लगाना हमारे पास जिम्मेवारी आती है, अगर हम वो नहीं रखते तो हमारे पास जिम्मेवारी नहीं है, अपने है ही नहीं। ये सब क्षति पावक, क्षति पावक गगन सभीरा पंच रचती है आत्म शरीरा, ये पंच रचित है, पंच संसार है, स संसार में हमारी कोई चीज नहीं है बिल्कुल, और परमात्मा हमारे हैं, तो परमात्मा हमारे ये तो छोड़ दिया, संसार हमारा ही मान लो, यही बंधन है। संसार में कोई हमारी नहीं, ना वस्तु हमारी है, ना प्रिया हमारी, ना व्यक्ति हमारी है, ना पदार्थ हमारे है, ना योग्यता हमारी है, ना बल हमारा है। हमारा बल है, योग्यता है, ये सब सारी सब संसार की बल है, योग्यता है, चतुराई है, समझदारी है, विद्या है, पढ़ाई है, ये सब संसार है। ये संसार के लिए खर्च कर दिया, तो नियम वस्तु गोविंदर तुद्ध व्यवस्था भाई, ये जनता को सौंप दिया कर्म योग हो गया, ये प्रकृति को सौंप दिया तो ज्ञान योग हो गया, और ये भगवान को दे दिया तो भगवान के देने में जाने में सब है, सब है, जैसे दे दो, अपने आप को भी दे दिया, क्योंकि अपने आप भगवान का ही अंश है, ईश्वर से भगवान को दे दिया। अपना त्याग कर दिया, प्रकृति को दे दिया, ज्ञान योग हो गया, और अपने संसार को दे दिया, कर्म योग हो गया, और अपने दे दिया जन्म योग हो गया, अपने ले लिया ही जन्म योग। कारण गुण को सदस्य योनि से लोग सदस्य योनि ऊंच नीच योनि में कारण क्या है, गुणों का संग, ऊर्धंग चंद्र सत्व था, मध्य थे चंद्र राजसा, अलोक चंद्र तमसा, ऊर्धंग सत्व था, सतगुण ऊपर हो जाते हैं, और मध्य थे चंद्र राजसा और अधोगतिशा, गुण का संग है ना, तो अध गति ना उद गति ना मध्य गति है, जाए जाए जाए स्वाभाविक बंधन। जो सुख है बंधन क्या है, जो नाशवान सुख रहना है, अविनाशी सुख बांधता नहीं, बांधता है विनाशी दुख सुख, उसी से छोड़ दी। खास संसार से सुखे चाहे वो मानने वाली है, आराम ये चाहे, स्वार्थ ये चाहे वो मानने वाली है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग है, और अपने पास जो संसार की वस्तु है उनमें अपना पन है, इस बात ने वो सेवा सेवा में लगा दिया, अपनापन हो ही नहीं तो मेरा ना है नहीं। जिन जिन चीजों में अपनापन कर रखा है उन चीजों से सेवा करनी है, जिन सेवा चीजों को अपने नहीं माना है उनसे हमें मतलब ही नहीं, ना हमने सुख देना है ना दूसरों ने, स्वतः निर्लिप्तता है स्वाभाविक। तो स्वतः सिद्ध मुक्ति स्वतः एक क्रिया और पदार्थ है, ये बंधन कारक है, ये प्रकृति के है, इनको अपने निर्माण है, प्रकाशन से प्रवेदन से मोह मेह पांडव न द्वेषी संप्रभुता नहीं, न बेतारी अंश भी आज ज्यादा द्वेष नहीं, दही ज्यादा इच्छा नहीं, अपना निर्णय बना है उनसे, उदासीन उदासीन हो गुणे योन विचार देते, गुणा वर्धन देते हुए गुण वर्त रहे अपने अपने नहीं गते समुद्रों का सुख स्वस्थ समुद्र शासन तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य मानव मानी तुल्य तुल्य मित्र सर्वरम परित्याग गुणातीत समुच्यते, ये स्वभाव इच्छा है, और उपाय है मानस अभ्यविचार भक्ति से होते, अभ्यविचार भक्ति होगी भगवान आनंद भक्ति, भगवान का प्रेम भगवान करे, सगुणा समुण उपाय गर्वते सगुणों को त्रिक्रम प्राप्ति प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास से जितनी स्वार्थ की बात है वो मानने वाली है। विश्वास से संसार से कोई स्वार्थ नहीं। अपने अविनाशी को विनाशी वस्तु कहां तक सुख देगी? आपका स्वरूप है अविनाशी, संसार से विनाशी, परिवर्तनशील, तो अविनाशी को विनाशी क्या सुख देगी? सिवाय बंधन ही कुछ नहीं है। प्रकृति स्थानीय कर सकती है, वो अपना मानता है। माने इंद्रियों को अपना मान दिया, अहंकार को अपना मान लिया, वस्तुओं को अपनी मान लिया, चीजों को अपनी मान लिया, बल को अपना मान लिया, विद्या को अपनी मान ली, योग्यता को अपनी मान ली, अपनी है ही नहीं। संसार की वस्तु संसार की सेवा कर दी, जो सुख बुद्धि से इनको भोगते हैं वो बंद रहता है जो हो जाए तटस्थ। कोई स्वार्थ बुद्धि सुख बुद्धि भोग बुद्धि न हो, निर्लिप्तता है ये मुक्ति का आयोग है। लिप्त हो जाता है, बन जाता है। नमा कर्माणि निम्बन्ति न मे कर्म फलिष्भिः, भगवान कहते मेरे कर्म मानते नहीं। न मे कर्माणि निम्बन्ति, क्यों? न मे कर्म फलिष्भिः, कर्म फल की इच्छा नहीं है, फल से बद्यते। ऐसे जो भी जानता वही मुक्त हो जाता है। ये मुक्त होने की विद्या है। कर्म फल ही अपने इच्छा नहीं जगाना, फल शक्ति नहीं बद देते, फल में आशक्ति नहीं, तुम्हारी आशक्ति है ही नहीं। पदार्थों के द्वारा हमें सुख नहीं देना है, तो अपना सुख होगा वो अखंड सुख है, अनंत सुख है, अपार सुख है, सत्य सुख है, स्वाभाविक सुख है। सहज कर्म कौन थे सुख में थे? सहज कर्म है स्वाभाविक, कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं, अपना स्वार्थी बुद्धि नहीं, इस तरह से बंद करके नहीं। आरंभ जितने सबके सब आरंभ अपने लिए किए जाते, मारने वाले होते हैं। जहां धुआं जगा अग्नि जगाई जाती है वहां धुआं होता है, क्रिया की जाती है, अपने वहां दोष आते हैं। अपने न करके दूसरों के लिए ते प्राप्त मंत्र माम सर्वभूत ही ते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती है, पीती है। इस वास्ते सर्वे संतों को सुविना, सर्वे संतों के राम या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारे द्वारा किसी को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, दुख न पहुंचे। स्वतः मुक्त थे, स्वाभाविक करना सेवा, मानना प्रभु को, जानना अपने को, जानना अपने को, मानना परमात्मा को, करना सेवा, बस मुक्त। नाशवान पदार्थों अपनी तरफ खींचता है, यही बंधन है। अविनाशी अपना है ही, नाशवान तो नाशवान हमारे है नहीं, हमारे है नहीं, उसको हमारा माना इस बात से होना पड़ता है। सीधी सरल बात देखो निरपक हो तमाशा निरपक नारायण नारायण।